Bu sabah yine senden kalmayım. Alıştım kesin, unuttum şüpheli. Aramayın beni, beni sormayın. Yaşadım kesin, ölmedim şüpheli. Öyle çekip gitmek var mı hesapta? Nerede yazılmış ki, hangi kitapta? Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne? Sözdü, hani sözdü, iki gözün üstüne. Çekip gitmek var mı hesapta? Nerede yazılmış ki, hangi kitapta? Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne? Sözdü, hani sözdü, iki gözün üstüne. Ya seversin, ya seversin.